Ya ta pinga le kina yo. Ba kota musama tu na kai papa. Moi c'est auto yo pa ni na ye na. Ta no bi chéri si na ta le bi si boka. Te papa kuna che la chanje ba no ba. Ta no bi yo ta ba te a po kaka. Ta ta ni a so na ba ni papa. Ba na ye bi mo so le zali ye. Perruqueur.